Σοβαρά μιλάτε. Δεν τρέπεσαι κιόλας. Θα μίσε σε μένα φιλοναζί. Φασίστα κόκκινε. Φασίστα κόκκινε. Άσε με τώρα. Φασίστα μαύρε. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε. Άντε φασίστα τώρα, μαύρε. Μας μιλάς εσύ τώρα ο αρχιφασίστας στην Ελλάδα. Κι όμως τι κύμα θα βάλω. Θα βρει κάτι άλλο. Φασίστα κόκκινε. Άσε με τώρα. Φασίστα μαύρε. Και θα ξελασπώσουμε. Μελανοχιτώνας. Η μία φωνούλα είναι του Άδωνη, την καταλαβαίνουμε. Η άλλη φωνούλα είναι του Τζανακόπουλου. Αντάμωσαν χτες βράδυ τα παιδιά. Ελληνόπουλα και τα δύο έχουν ψηφίσει το ίδιο μνημόνιο. Παρόλα αυτά όμως είχαν κόντρες. Τζαρτζαρίστηκαν όπως λέμε και κατέληξε ο τζαρτζαρισμός με το να λέει μελανοχιτώνα ο Τζανακόπουλος τον Άδωνη, το σωστό είναι μελανοχύτωνας βεβαίως. Λεπτομέρειες τώρα. Θα μείνουμε στα βασικά της υπόθεσης ότι ο ένας είναι μαύρος φασίστας, ο άλλος είναι κόκκινος φασίστας. Όλο αυτό σε περιβάλλον τρίτης δημοτικού, ψωμί και τιμωρία στην κυρία από μένα και διάφορα άλλα τέτοια. Είσαι ζαβολιάρης, κοιτάξου τον καθρέφτη και πάρα πολλά άλλα μπορεί κάποιος να πει. Τέτοιο επίπεδο ήταν όλο αυτό. Μέχρι που η ιστορική πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη, που ξέρει τα θέματα γιατί είναι ιστορικός, εξετυλίχθηκε πολύ άνετα. Το κόμμα Κασιδιάρη. Αφήστε και θα δείτε. Είναι ναζιστικό κόμμα. Ο ναζισμός με τη δεξιά δεν είχαν ποτέ καμία σχέση. Με τον αντισημιτισμό. Ο ναζισμός με τον αντισημιτισμό. Μία δουλειές. Εθνικός σοσιαλισμός. Ήταν κίνημα της αριστεράς, όχι της δεξιάς. Ήταν κίνημα της αριστεράς, όχι της δεξιάς. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Καμπιόμαστε κι όμως μαλώνουμε. Ρίπουμε ουρανούς μες στην καρδιά. Φτιάχνουμε όνειρα και τα σταυρώνουμε. Εθνικός σοσιαλισμός. Ήταν κίνημα της αριστεράς, όχι της δεξιάς. Αυτά τα γι' αυτό και κάνανε μαζί το σύμφωνο Ρίμπεντροφ-Μολότοφ και ξεκινήσανε μαζί το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μην πάμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Παράκληση. Παράκληση θερμή να γυρίσουμε στο 2023. Εγώ ευτυχώς ιστορία γνωρίζω. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. Τέλειο. Όλο αυτό ήταν τέλειο. Χτες το Άτικα, νομίζω. Δεν θυμόμαστε και τα κανάλια. Βγαίνουν χαμός κάθε μέρα. Με εμφανίζονται καμιά τριανταριά υποψήφοι βουλευτές, υπουργοί. Και 30 φορές ο κάθε αρχηγός, από τους δύο μεγάλους ειδικά, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί λοιπόν είπε αυτά τα πολύ σωστά, τεκμηριωμένα, πάνω απ' όλα ιστορικά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι είναι το ίδιο. Ο ναζισμός δεν έχει καμία σχέση με δεξιά. Ποτέ. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Στην αριστερά, επειδή ο Χίτλερ προσδιοριζόταν ως εθνικός σοσιαλιστής. Τι είναι το σοσιαλιστής? Σοσιαλιστής είναι στην ευρύτερο χώρο της αριστεράς, άρα αριστερά. Όλο αυτό πολύ απλή σκέψη. Δεν χρειάζεται βάθος, δεν χρειάζεται καν νου, δεν χρειάζεται καμία νοητική διαδικασία. Βγαίνει κατευθείαν. Γι' αυτό λένε αυτά που λένε και μετά τα πάρα πολύ ωραία ότι ναζισμός και κομμουνισμός, Στάλιν, Χίτλερ το ίδιο και γι' αυτό, όπως είπε και ο Άδωνης, επειδή είναι ιστορικός και ξέρει την ιστορία, ξεκίνησαν μαζί το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί ως γνωστόν και οι δύο την 1η Σεπτεμβρίου του 1939 εισέβαλαν στην Πολωνία. Αφού πριν είχαν πάρει και οι δύο μαζί είχαν ενσωματώσει την Αυστρία και είχαν πάρει και ένα μεγάλο κομμάτι της Τσεχίας. Όλα αυτά είναι τεκμηριωμένα. Τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε περισσότερο. Τα λέει άλλωστε ένας ιστορικός. Όπως ακούσαμε, πολύ τεκμηριωμένα πάντα. Επειδή είμαστε στο μαύρο, κρατάμε το μαύρο και το πάμε σε λαχανικό. Ένα είναι βέβαιο, θα σεβαστώ απόλυτα τις θεματικές επιταγές, το οποίο σημαίνει ότι εφόσον είμαστε πρώτο κόμμα, έτσι δείχνουν τα πράγματα, προφανώς και θα πάρω μαύρες αγινάρες. Και στη συνέχεια, ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα, θα αξιολογήσω τις κινήσεις μου. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι, είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε. Βελώνα και κλωστή γρήγορα. Βελώνα και κλωστή. Κι όμως τι κύμα θα πάρω, θα έρθει κάτι άλλο. Μαύρες αγινάρες. Και θα ξελασπώσουμε. κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πόσο μάλλον εγώ, ούτε ο κύριος Βοήτης, ούτε ο κύριος Πλεύρης, δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τον ολοκληρωτισμό. Αυτοί οι τρεις έχουν σχέση με ολοκληρωτισμό. Πάλι τα είπα αυτά χθες στην ίδια εκπομπή. Είναι δυνατόν? Ήταν ο Βορύδης γραμματέας της ΕΠΕΝ, της νεολαίας Παπαδόπουλου, και διαδέχτηκε τον Νίκο Μιχαλολιάκο το 1984 κατά πέτηση του ιδίου του Χουντέου που ήταν φυλακή τότε, του Παπαδόπουλου. Κυκλοφορούσε με τα τσεκούρια ο Βορύδης. Έχει σχέση με ολοκληρωτισμούς. Δεν υπάρχει βίντεο, δεν υπάρχει στοιχείο. Έχει κάνει ο Πλεύρης ο Θάνος δηλώσεις για μετανάστες που παραπέμπουν σε ολοκληρωτικές απόψεις. Έχει παρουσιάσει βιβλία κατά των Εβραίων και του Κώστα Πλεύρη, μπαμπά Πλεύρη, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που υμνούσαν τον ολοκληρωτισμό. Όχι, τίποτα από όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Είναι ιστορικός για να τα λέει όλα αυτά. Αν ήταν κάτι άλλο θα μας το έλεγε, θα το είχαμε πληροφορηθεί. Φεύγουμε και από αυτά, πάμε απέναντι. Έκανε ο Αλέξης Τσίπρας μια δήλωση μεταξύ των πολλών συνεντεύξεων που δίνει, που αυτή η δήλωση είναι το αφήγημα της επόμενης μέρας, νιώθω. ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα δεν υπάρχει, δεν το ασπάζεστε. Γιατί κάποιοι λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι έρχεται από πολύ μακριά και θα πάει πολύ μακριά. Και άρα κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα. Και με Τσίπρα και χωρίς. Θα έρθει και η ώρα να δούμε πως είναι σκορδαλιά δίχως σκόρδο. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά. Και με Τσίπρα και χωρίς. Θα έρθει και η ώρα να δούμε πως είναι σκορδαλιά δίχως σκόρδο. Όπου σκορδαλιά ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου σκόρδο ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ μιλάμε με απόλυτη μετριοφροσύνη για τον εαυτό του πρώτον. Δεύτερον, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν είναι πρωτοκόμμα δηλαδή, γιατί θα είναι η τέταρτη εκλογική αναμέτρηση που χάνει, πέμπτη, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το αφήγημα των επομένων ημερών θα είναι σκορδαλιά χωρίς σκόρδο δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα, ο Αλέξης Τσίπρας χωρίς ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί επίσης να υπάρξει. Οπότε, φάτε σκορδαλιά με μπόλικο σκόρδο. Είναι ένας Σιριζέος στο πάνελ, που είναι ο Ευάγγελος Αντώναρος. Τι ωραίο που ακούγεται αυτό. Σιριζέος, Ευάγγελος Αντώναρος. Είναι υποψήφιος βουλευτής έτσι κι αλλιώς. Και είναι από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Γαϊτάνης. Ήταν και διευθυντής στο γραφείο τύπου και αυτός υποψήφιος. Οπότε έχουμε έναν Σιριζέο δεξιό, τον Αντώναρο, και έναν Νεοδημοκράτη δεξιό, τον Γαϊτάνη. Καλά είναι ο προϋπολογισμός. Καλά, μην μου κουνάτε το χέρι. Εντάξει, και εσείς εμένα μου λέτε καλά, καλά. Το χέρι. Μην μου κουνάτε το χέρι. Και εσείς μου λέτε καλά, καλά. Μην μου κουνάτε το χέρι αυτό εμένα. Και εγώ αυτό σας που σας λέω. Το χέρι όσο θέλω. Μην μου κουνάτε το χέρι. Ψεύδεστε όπως ψεύδεται και ο πρωθυπουργός σας. Σε μένα λέτε ότι εγώ ψεύδομαι. Βεβαίως. Εσείς λέτε ότι ψεύδομαι εγώ. Βεβαίως. Εσείς ο νεόκοπος Σιριζέος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι. Είσαστε νεόκοπος νεοδημοκράτης. Εγώ κύριε, τι λέτε? Εγώ με Νέα Δημοκρατία από τότε που γεννήθηκα. Εγώ με Νέα Δημοκρατία από τότε που γεννήθηκα. Έχω υπηρετήσει. Εγώ με Νέα Δημοκρατία από τότε που γεννήθηκα. Έχω υπηρετήσει. Τι ωραίος διάλογος. Από τους πιο σουρεαλιστικούς διαλόγους. Γαϊτάνης, μη μου κουνάτε το δάχτυλο, νεόκοπος ΣΥΡΙΖΑ, Αντώναρος. Είστε νεόκοπος νεοδημοκράτης και μιλάτε, Γαϊτάνης. Τι λέτε κύριε, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία από τότε που γεννήθηκα, Αντώναρος. Και εγώ το ίδιο. Γιατί πέφτει πάνω στο Γαϊτάνη, το είπα και εγώ, να το ξέρετε. Και είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νέα Δημοκρατία, γέννημα θρέμα, ως δεξιός, είναι στα ψηφοδέλτια της αριστεράς. Γιατί πρέπει να πατάξουμε τα δεκανίκια της δεξιάς και την δεξιά πολιτική και να ορθώσουμε ένα φραγμό στη δεξιά και σε όλα αυτά που φέρνει η δεξιά, γιατί την είχε βάλει στο χρονοτούλα από πρώην ηγέτης, ξαναβγήκε μετά, συγκυβέρνησε στα χρόνια του Μνημονίου με το ΠΑΣΟΚ, τώρα μετά βάλαμε το δεξιό πρόεδρο τον Προκόπη Παυλόπουλο, ψηφίσαμε τα νομοσχέδια σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, εφαρμόσαμε πολιτικές, στρώσαμε το δρόμο, ξαναστρώνουμε το δρόμο, βάλουμε και τον Αντώναρο και όλους τους άλλους καραμαλικούς και τώρα πάμε να τη διώξουμε την δεξιά. Πολύ ωραία αφηγήματα είναι όλα αυτά, ότι πρέπει, και η δεύτερη εβδομάδα της προεκλογικής περίοδου κυλάει τέλεια. Και χτες ο Πρωθυπουργός, ο τρέχον Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μας μίλησε για το όραμά του για την υγεία και τα επιτεύγματα στο χώρο της υγείας. Επιτεύγματα στο χώρο της υγείας, όλα μαζί σε μια πρόταση. Όποιος έχει περάσει έξω από νοσοκομείο καταλαβαίνει ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Δεν λέω για κέντρα υγείας στα χωριά, στα νησιά και όλα τα υπόλοιπα. Ραντεβού που θέλει κάτι μήνες για να κλείσεις και όλα αυτά σε σπρώχνουν στα ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτήρια και διαγνωστικά κέντρα. Λέμε για την υπόλοιπη υγεία. Εκεί λοιπόν, στη χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος για την υγεία, μάθαμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την υγεία στα μπετά. Και στην υγεία ισχύει σε μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο λέω συνολικά για την χώρα, ότι έχουμε ρίξει θεμέλια, κάπου έχουμε χτίσει. Λάσπη, χώμα και τσιμέντο να είναι στην εντέλεια. Βάζουνε τα συνεργεία και στην υγεία τα θεμέλια. Ότι έχουμε ρίξει θεμέλια, κάπου έχουμε χτίσει ορόφους, κάπου έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα, κάπου πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα τη δεύτερη τετραετία, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια συγκροτημένη άποψη για το πώς οραματιζόμαστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε 4 χρόνια από τώρα και θέλουμε να μας δοθεί η ευκαιρία, αυτό το σχέδιό μας, αυτό το όραμα μας, να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Βάζουνε τα συνεργεία και στην υγεία τα θεμέλια. Έχουμε δηλαδή ένα πανοσήκωμα στην υγεία, για να το κάνω έτσι λίγο αστείο, Πέμπτης, πανοεσήκωμα. Το εσύ, όπως όλοι ξέρουμε, έτσι το έχει φανταστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Του λείπει κάτι για να ολοκληρωθεί το. Είναι στα μπέτα, στον πρώτο όροφο. Για να ολοκληρωθεί η πολυκατοικία της υγείας και αυτό είναι, όπως είπε χτες, προσλήψεις. Ξέρετε, είμαι κατά της λογικής να πιστεύω ότι η λύση σε κάθε πρόβλημα είναι οι παραπάνω προσλήψεις και οι παραπάνω μισθοί. Εδώ όμως χρειαζόμαστε 10.000 πρόσθετους υγειονομικούς πρωτίστως νοσηλευτές και γιατρούς σε ορίζοντα τετραετίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δρομολογήσουμε και βρίσκεται στον προγραμματισμό των προσλήψεών μας για τα επόμενα 4 χρόνια. Πολύ ευχάριστο αυτό. Από εδώ και πέρα θα παρακαλάμε όλοι να αρρωστήσουμε, να νοσηλευτούμε στα νοσοκομεία, γιατί θα έρθουν και οι 10.000 τα επόμενα 4 χρόνια, οπότε δεν θα είναι μια νοσηλεύτρια ανά 40 κλίνες όπως είναι στα μεγάλα νοσοκομεία το βράδυ και τις λιγότερο μάχημες ώρες. Επειδή είναι η υγεία πρώτη προτεραιότητα για όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, τουλάχιστον αυτό μας λένε με τα διαφημιστικά σποτ σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Η υγεία πάνω απ' όλα, το λέμε, μετά είναι η παιδεία με πολύ καλά αποτελέσματα και η οικονομία κάπου εκεί παίζει. Ειδικά στην υγεία τα θέματα και τα ζητήματα, ειδικά των προσλήψεων, έχουν λυθεί κυρίως τα τελευταία περίπου 10 χρόνια. Μέσα στους επόμενους μήνες τα δημόσια νοσοκομεία θα ενισχυθούν με 10.000 νοσηλευτές και γιατρούς. Με διαδικασίες εξπρες προσλαμβάνονται 2.000 νοσηλευτές και γιατροί με διετή συμβάσεις. Το σχέδιό μας περιλαμβάνει την πρόσληψη 4.500 ατόμων γιατρών νοσηλευτών. Δεσμεύομαι για την ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού άμεσα με 2.000 προσλήψεις. Προχωράμε στην πρόσληψη 5.500 μόνιμων υγειονομικών. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ενισχύεται με 4.000 μόνιμες προσλήψεις. Θα προχωρήσουμε επίσης με ακόμα πιο τολμηρά βήματα. 10.000 μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στην υγεία. Τώρα προκυρήσονται ακόμα 600 μόνιμες θέσεις γιατρών και το Σεπτέμβριο άλλες 4.900 θέσεις πρωτίστως νοσηλευτών. Μιλάμε για την ανάγκη σήμερα 15.000 μόνιμων προσλήψεων. Συνολικά στο σύστημα υγείας την περίοδο της διακυβέρνησής μας εντάχθηκαν 19.000 νέοι εργαζόμενοι. Τα νοσοκομεία μας έχουν υποδεχθεί περισσότερους από 7.000 νέους γιατρούς και νοσηλευτές. Χιλιάδες. Εδώ είναι πιο πολλοί γιατροί παρά οι ασθενείς στα νοσοκομεία. Μπαίνεις σε νοσοκομείο και είναι εξάπλα ο γιατρός από την κούραση και είναι από πάνω ένας ασθενής με τον ορό και του κάνει αέρα ή του κάνει νοσηλεία, του μετράει την πίεση, ξέρω εγώ. Έχουν προσλάβει χιλιάδες. Ακούσαμε εδώ τα νούμερα. Έτσι κι αλλιώς, τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Ανακοινώνει νούμερο ο ένας, ανακοινώνει νούμερα κι ο άλλος. Μπορεί κάποιος να τα ελέγξει. Έχουν όντως γίνει αυτές οι προσλήψεις. Έχει λυθεί κάποιο θέμα. Στην υγεία είναι καλύτερα τα πράγματα από ήταν πριν 4 χρόνια, πριν 14 χρόνια, πριν 24 χρόνια. Ειδικά στο κομβικό θέμα τα πράγματα πάνε χειρότερα και όλα σε σπρώχνουν προς τα ιδιωτικά, είτε διαγνωστικά κέντρα, είτε νοσοκομεία. Και όλες οι διαδικασίες γίνονται με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Τα λέει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί πολύ απλά είναι ανεφάρμοστα. Γιατί να πιστέψουν οι πολίτες το Μητσοτάκη, όχι το Τσίπρα? Για έναν απλό λόγο, ότι ο Μητσοτάκης αυτά που είπε είναι παντελώς ανεφάρμοστα. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά, μια βριζόμαστε. Φασίστα κόκκινε! Φασίστα μαύρε! Και μια φιλιόμαστε. Κόβουμε στη μέση την πουκιά. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες! Και έπειτα ξανά πετροβολιόμαστε. Γιατί να πιστέψουν οι πολίτες το Μητσοτάκη, όχι το Τσίπρα? Για έναν απλό λόγο, ότι ο Μητσοτάκης αυτά που είπε είναι παντελώς ανεφάρμοστα. Όσο πιο ανεφάρμοστα λέει κάποιος, τόσο μεγαλώνει το ποσοστό της εκλογικής αναμέτρησης. Γουστάρει ο κόσμος να ακούει ανεφάρμοστα, τα θέλει αυτά. Κάπως νιώθει ότι τον γοητεύει όταν ένας ηγέτης του λέει ψέματα, του τάζει λαγούς με πετραχίλια και του δίνει εντολές να διαχειριστεί τα της ζωής του. Το κάνει πολύ μεγάλη ευκολία αυτό. Λαρτζοσύνη, είναι πολύ λάρτζ ο ελληνικός λαός. Στο θέμα της Χρυσής Αυγής, του Κασιδιάρη, των νεοναζί, των φασιστικών σχημάτων, είτε είναι με δικαστή, είτε είναι με στρατιωτικό από τη Σχολή Ευελπίδων, είτε είναι με τον μαχαιροβγάλτη Κασιδιάρη, για όλα αυτά έβγαλε χτες ο Άριος Πάγος, μόνο για τους Έλληνες, για τον Κασιδιάρη, έβγαλε την απόφαση, αποκλείεται το κόμμα, το ξέρουμε. Υπάρχει ένα θέμα γιατί δεν έκανε ένα υπόμνημα ο ΣΥΡΙΖΑ, το σηκώνουν όλοι οι Νεοδημοκράτες και το ΠΑΣΟΚ, ότι και καλά αυτοί είναι αντιφασίστες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τόσο αντιφασίστες, ότι πάνε να καρποθούν τη δυσαρέσκεια του ποσοστού της Χρυσής Αυγής των Ελλήνων που δεν θα μπουν κτλ. Κτλ. Ένα παιχνίδι τακτικισμού και μόνο. Έχει βέβαια πολύ σοβαρές προεκτάσεις, αλλά δεν πιάνονται με τον τρόπο που πιάνονται αυτές οι σοβαρές προεκτάσεις, αλλά έχουν μπει στις μιλόπετρες της προεκλογικής περίοδου και ακούμε αυτά που ακούμε. Βγαίνει λοιπόν και ο κύριος Παπαχριστόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ και ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Όμνημα γιατί δεν κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ νομίζω ότι αυτή η τακτική είναι η σωστή σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι πολύ προσωπική, σας λέω το εξής. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και έχουμε την αίσθηση, παρότι οι παρανομίες και όλα όσα έχει κάνει αυτό το κόμμα είναι χειροπιαστά, δεν τα αρνούμε. Δεν είμαστε τόσο πια σκληροί, ούτε έχουμε και λόγο να το κάνουμε, ούτε έχουμε και λόγο να το κάνουμε, γιατί είναι περισσότερο στο κομματικό πρόβλημα της εννοούμενης δεξιάς-δεξιάς. Δεν μας αφορά δηλαδή αυτό το θέμα. Μπράβο! Δεν μας αφορά δηλαδή αυτό το θέμα. Δεν μας αφορά αν υπάρχει κόμμα μαχαιροβγαλτών. Δεν μας αφορά ότι έχουν τα ναζιστικά σύμβολα, ότι είχαν τάγματα εφόδου. Δεν μας αφορά όλη αυτή η μεθόδευση. Είναι μόνο θέμα της δεξιάς πολυκατοικίας. Έτσι το αντιμετωπίζει ο Παπαχριστόπουλος. Αυτά είχε να πει σε όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν μας αφορά το θέμα του φασισμού. Σαν ευρωπαϊκή κοινωνία, σαν ελληνική κοινωνία που θεριεύει με διάφορους τρόπους. Πολύ άνετος, πολύ ωραίος, μετρημένος κι αυτός, πάνω απ' όλα αριστερός. Δεν είναι γέννημα θρέμα δεξιός, που έλεγε ο Αντώναρος, αλλά δεν ξέρω και τι γέννημα θρέμα είναι ο Παπαχριστόπουλος. Παρ' όλα αυτά, πάνε πολύ καλά, όπως μας διαβεβαίωσε ο ηγέτης Στασέρας. Βλέποντας το κλίμα ιδιαίτερα εδώ, στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, θέλω να σας πω με βεβαιότητα, μην πιστεύετε τις Κασάνδρες. Είμαστε ήδη μπροστά. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε. Άλλα ζασπάουνταν και άλλα μαρουκούνταν. Κι όμως την κύμα θα πάρω. Θα έρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε. Είμαστε ήδη μπροστά. Πολύ ευχάριστο αυτό το είπε ο πρόεδρος. Δεν έχουμε λόγο να μην τον πιστέψουμε. Δεν έχει πει ποτέ ψέματα ο πρόεδρος, ειδικά σε συντρόφους, ΣΥΡΙΖΕΟΥς, οπαδούς του κόμματος. Άρα είναι μπροστά. Άρα πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Θα το παρακολουθούμε και θα το δούμε βεβαίως. Αν είναι μπροστά, θα αποδειχθεί. Και αν το λέμε, ο πρόεδρος είναι στις 21 του Μαΐου. Οπότε δεν χρειάζονται και εργοδοτικές πιέσεις σαν αυτόν τον κύριο διευθύνοντα, ότι είναι πρόεδρος, αρχηγός στην ασφαλιστική εταιρεία που είχε πάει και ο Άδωνης Γεωργιάδης προχτές. Και ήταν ο άνθρωπος εκεί μαζί με όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας, γιατί είχε έρθει επίσκεψη ο κύριος υπουργός. Και ήταν ο υπουργός δίπλα. Άρχισε να λέει κάτι ο Άδωνης εκεί ως υπουργός, τα γνωστά που λένε. Χαλαρά να παρουσιάσει το πρόγραμμα και επεμβαίνει τον διακόπτη ο διευθυντής εκεί της εταιρείας, ο αρχηγός, και λέει: κομμένες οι μπιπ, εδώ ψηφίζουμε αυτή την κυβέρνηση. Ο υπουργός λέει ίδια. Εγώ σας είπα χθες πιο έντονα. Δεν υπάρχει επιλογή εδώ. Η δουλειά μας, η καθημερινότητά μας, το μέλλον μας, εγώ θα τα πω άλλη μια φορά, εξαρτάται πάρα μα πάρα πολύ από μια χώρα κυβερνημένη. Με μια σωστή κυβέρνηση. Ήμασταν παρέα όταν ήταν κλειστές οι τράπεζες, παιδιά. Και θυμόσαστε τι γινότανε. Και στα τηλέφωνα και με τους συνεργάτες μας και με τον κόσμο και με τις αποζημιώσεις. Εγώ δεν θα σας... δεν είμαι τόσο δημοκρατικός σε αυτά τα πράγματα και σας το έχω αποδείξει. Είμαι όμως δίκαιος. Και επειδή είναι άδικο να την πληρώσουμε όλοι γιατί κάποιοι έχετε αποφασίσει να επαναστατήσετε για τους χύψη λόγους, πρέπει να το συζητήσουμε. Θα ακολουθήσει η συζήτηση. Πώς θα σκέφτεστε. Εννοείται σε θέματα δουλειάς δεν υπάρχει συζήτηση, φαντάζομαι πως θα είναι μέσα στο περιβάλλον, αλλά εδώ ακόμη και για την ψήφο που αφορά κάτι έξω από τη δουλειά. Ο άνθρωπος το έδωσε τις ωραίες προειδοποιήσεις, θα το συζητήσουμε, θέλουμε σταθερότητα, αυτή η κυβέρνηση παρέχει τη σταθερότητα. Πήγε και ο Άδωνης, το βλέπω όλο αυτό το έργο, ήταν και στο φόντο εκεί, τον έδειχνε και η κάμερα, πήγε να πει ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τα είπε αυτά ο Άδωνης, okay, αλλά όμως μένουν τα λόγια του διευθυντή εκεί του αρχηγού της ασφαλιστικής, ο οποίος έδωσε την κατεύθυνση και έκοψε τις συζητήσεις. Επειδή κάποιοι θέλουν να επαναστατήσουν, απαγορεύονται αυτά εδώ. 2023 έχουμε, να μην το ξεχνάμε. Υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ, όχι τα ωραία χρόνια, το σκέτο ΠΑΣΟΚ που το εκπροσωπεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έκανε άλλο ένα σποτ. Αυτή δεν είναι πολιτική διαφήμιση. Ευτυχώς! Άλλωστε είναι πολύ εύκολο να φτιάξει μια τέτοια. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Μπορείς να δείξεις εικόνες ανάπτυξης που μόνο στη διαφήμιση θα τις δουν οι πολίτες. Ούτε δώρα πήρα, ούτε είχα σχέση με τις μίζες. Ή να δίνεις μαγικές λύσεις με ένα νόμο και ένα άρθρο. Μετά το μνημόνιο τι. Ή να μιλάς για καταπληκτική ποιότητα ζωής. Αχ, ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια. Που καμία σχέση δεν έχει με την καθημερινότητά μας. Φάγανε. Αυτή δεν θέλαμε να είναι μία ακόμα πολιτική διαφήμιση. Χονδροειδέστατη και ουρανομίκη μαλακία. Γιατί η Ελλάδα δεν χρειάζεται μία από τα ίδια. Ανδρέα, ζεις, σήκω να του ζεις. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο. Νίκο Ανδρουλάκη, στα χέρια σου κρατάς το μέλλον μιας γενιάς. Ένα σχέδιο για ένα κράτος που λειτουργεί με αξιοπιστία, διαφάνεια και αξιοκρατία. Μουά. Νικολάκη μου, αγάπη μου. Με ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία. Σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για να είναι 81. Ένα σχέδιο για δίκαιη ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Εμείς είμαστε όλοι ΠΑΣΟΚ. Αυτό το σχέδιο είναι το δικό μας πρόγραμμα. Έχουμε δώσει στη χώρα, έχουμε μια ιστορία. Στις 21 Μαΐου έχεις τη δύναμη. Να ψηφίζω ΠΑΣΟΚ κατά ρηπάς. Πασόκ. Να κάνουμε μαζί την αλλαγή δυνατή. Θα το γιορτάσω με τον Νίκο. Θα χορέψουμε στην πλατεία του χωριού, θα πάμε. Ωραίο το σποτάκι και πολύ ωραίο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όποτε κάνει εμφάνιση, θες να ψηφίσεις οτιδήποτε άλλο εκτός από Πασόκ. Πολύ δυνατές εμφανίσεις και έχει δώσει έτσι ένα ρεύμα, έναν αέρα έχει δώσει. Προφανώς ξεκινάει και από τον ίδιο. Το έχει πάει παραπέρα. Είναι η αλήθεια, το έχει πάει παραπέρα. Πολύ δυναμικός λόγος, ρηξικέλευτος λόγος. Λες, να, κάτι διαφορετικό. Με το που τον βλέπεις, αυτό ακριβώς λες. Όλα αυτά θα κριθούν, και όχι μόνο αυτά όπως θα ακούσουμε τώρα, στις 21 Μαΐου. Κάλπη της 21ης Μαΐου είναι η κρίσιμη κάλπη. Αυτή τελικά θα καθορίσει ποιος θα κανίσει, και όταν εννοώ ποιος, εννοώ ποιο κόμμα και ποιος πρωθυπουργός. Όπα τέτοια, ένας. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε. Αμέ. Κι όμως στοιχήμα τα βάλω. Θα έρθει κάτι άλλο. Δε φορά. Και θα ξελασπώσουμε. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Ο κόσμος της παραγωγής και της δημιουργίας θα ξαναπάρει τα αρχεία του. Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε. Εμείς κάναμε το μισό δρόμο. Κάντε κι εσείς τον υπόλοιπο για να βρεθούμε στη μέση. Κι όμως τι χήματα βάλω. Άρθει κάτι άλλο. Ένα αρχίδι. Και θα ξελασπώσουμε. Ξελασπώσουμε. Καλημέρα. Θα μας ψηφίσεις. Τι γίνεται. Τσίμπαν αρχίδι. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Φασίστα κόκκινε! Φασίστα μαύρε! για μπούμερ το τραγούδι σήμερα. Είναι πολύ παλιό, Χατζινάσιος, κι όμως λέγεται. Τραγουδάει ο Πάριος Οσμοκοβίτης, η Βύση και η Αλεξίου. Πολύ παλιά, σε βεντίλα πρέπει να είναι, αλλά τέριαξε με τον καυγά αυτό το φασίστα κόκκινε, φασίστα μαύρε που ο Άδωνης και ο Τζανακόπουλος. Οπότε είπαμε να το συνεχίσουμε. Έχει ρυθμό όμως το τραγούδι και έχει πολύ ωραία λόγια. Εκεί ειδικά που λέει θα έρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε αυτή η αισιοδοξία του Έλληνα ότι θα έρθει κάτι άλλο. Και τώρα στο τέλος ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι ακριβώς θα έρθει. Ποιο θα είναι το άλλο δηλαδή για να μας ξελασπώσει. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο, πατάει το κομβίο το σχετικό, να φύγει το πρώτος λαός, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Μαλαρά μου! Αγάπη μου! Έτσι είπαμε! Θέλω να μείνω για πάντα μαζί μα! Πού είσαι, για δεν ακούγεσαι. Πώς δεν ακούγομαι εγώ? Στην αρχή δεν ακούγόσουν. Έκανα πώς δεν ακούγομαι. Ότι και καλά είμαι από μακριά. Α, έκανες διακοπές. Ναι, ναι. Είναι σαν αυτό που παίρνεις στον άλλο τηλέφωνο και λες, έλα, δες, διακοπές, κλείσε τώρα αργότερα. Αυτό. Όταν θες να αποφύγεις, ας πούμε. Έτσι κάνουμε στις πρακτικές, να ξέρεις. Στις πρακτικές, αυτό. Αυτά είναι ωραία κόλπα. Δεν σου πάλι να βάλουμε πλάτη. Θέλω να σας ζητήσω σε αυτήν την όμορφη μάχη μέχρι τις εκλογές της 21ης Μαΐου να βάλετε. Συνεπάγεται λοκό, ζητάει ο Πρωθυπουργός. Όπου ακούς πλάτη, παρακάτω πάει λοκό αναγκαστικά. Λοκό με την έννοια της Φουρέιρα. Λοκό, λοκό. Λοκό, λοκό. Λοκό, λοκό. Λοκό, λοκό. Λοκό, λοκό. Λοκό, κάλμα με στεδεσεσπέρο, κον ρυθμό σικοδελικό. Να μας ρίξουν παχύρευση λευκή ουσία που είπανε τα ειδησιογραφικά ότι ρίξανε στον κύριο Πλεύρη. Α, μπράβο, ναι, αυτό. Ξυνισμένο να μην είναι. Πάντως, ένα πράγμα πρέπει ακόμα να ξέρουμε ότι πρέπει να ψηφίσουμε με λογική, γιατί η απλή αναλογική θα γίνει αναλογική. Ωχ, αστείο πέμπτης που το λέμε νωρίτερα, τώρα κατάλαβα. Δεν πειράζει, θα σερβίρω. Αλλιώς εστάσεις να πεις στο λεωφορείο. Καλά κάνεις. Σε πρόλαβα. Με πρόλαβες. Βλέπω εδώ πέρα το live από το YouTube και βλέπω ένα παλικάρι που είχε γράψει ότι όλη αυτή τη ζημιά που έκανε αριστερά την έκανε το κουκουέ. Δεν είπε το κουκουέ, την ζημιά την έκανε αριστερά. Και μας έχουν τώρα δείξει την πραγματική αριστερά. Η αριστερή πολιτική είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, ωραίο. Καλό. Ε, δεν γαμάει. Εντάξει. Ναι, ποιο να είναι όμως. Αυτό πήρα να μου λύσει ποιο γαμάει. Γιατί η πραγματική αριστερά, αν ήταν αυτή, τι να πω τώρα. Κοίταξε να δεις όμως. Πρέπει να σεβαστούμε πώς αντιλαμβάνεται και ο καθένας. Στην πραγματική αριστερά, τι ξέρει από αριστερά, τι θεωρεί αριστερά. Κάποιοι μεγαλώσαν πιστεύοντας αυτό, ότι ο Τσίπρας είναι αριστερά. Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός. Άρα αυτή είναι η αριστερά, άρα σύμφωνα με αυτό κρίνουμε. Ποια είναι η αριστερά, αυτή ένα μηδέν. Άι στο διάλογο, δεν καταλαβαίνεις. Ευχαριστώ, αλλά ποια είναι η αριστερά, αυτή που έφτασε να λογοκρίνει μια σατυρική εκπομπή. Ποια λες. Αυτή είναι η αριστερά, για σας λέω. Α, εμάς λες. Ε, ναι, τι, να μην υποστηρίξω. Αυτή είναι η πραγματική αριστερά που ζητούσε τότε, αν θυμάμαι σωστά, 25 βουλευτές που είχαν υπογράψει για τη λογοκρισία σας. Καθυστέρησε όμως από την υπογραφή τους μέχρι να μας κόψουν, πέρασε λίγος καιρός. Ναι, αυτή είναι η αριστερά που έταξε στον κόσμο και τι δεν έταξε. Καλά, αυτό τι έκανε σε μια σατυρική εκπομπή είναι το λιγότερο σε σχέση με αυτά που έκανε στην κοινωνία ολόκληρη. Σύμφωνοι. Το ότι κατάφερε και έβγαλε όλο τον κόσμο έξω και πίστευε ότι θα πάει με τα ταούλια, αυτή είναι η αριστερά. Ή μήπως είναι αυτή η αριστερά που κατάφερε να κάνει το Μητσοτάκι όσο έκοψε ο Κατρούγκαλος να το δώσει πίσω. Γιατί και αυτό είναι αλήθεια. Μια αιμονή βλέπω τώρα και μια εμπάθεια. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν είναι εμπάθεια, Αποστολή, είναι αλήθεια. Γι' αυτό δεν μου αρέσει. Αυτές οι αλήθειες. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να λέμε και αλήθειες. Έτσι είναι πολύ κουραστικό. Δεν είναι κουραστικό. Οι αλήθειες είναι αυτές που πρέπει να ακούγονται. Όχου, κολλημένος μαλάκας τώρα, μπούμερ. Είμαι κολλημένος, εντάξει, είναι ένα από τα τρία κάπου. Δεν είναι αγάπη μου τη μόδα η αλήθεια. Δεν περνάει, τέλος. Λύσε μου μια απορία τώρα. Η φωτογραφία σου ήρθε που σου στείλα. Όχι, ποια φωτογραφία. Είχα γενέθλια και μου είχαν κάνει πάρτι έκπληξη με τη φάτσα σου για τούρτα. Και σου στείλα μια φωτογραφία που είδε σε φάγα με το κουτάλι. Μ' αρέσει που ξέρει και καλοτρός. Καλό μήνα, σύντροφε. Καλό μήνα. Αμετανόητε κομμουνιστή και εραστή του καλύτερου και του πιο δίκαιου κόσμου. Εγώ. Καλά, δεν είμαι και βαρουφάκης. Θυμόμαστε τι έγινε στο Μεσοπόλεμο μετά το 1929. Όταν η αριστερά αποτυγχάνει να οργανώσει την αντίσταση στην λαιλασία των πολλών σε περίοδο κρίσης. Όχι, δεν έχει καμιά σχέση με Κουπριές. Είσαι ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και έχει αποδείξει στα 20, 22-23 χρόνια που σε παρακολουθώ ότι είσαι διαμάντη του ελαού μας της εργατικής τάξης. Γιατί θα μπορούσες εύκολα να είσαι με τους απέναντι. Δεν πήγες όμως προς τα εκεί, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς να σκύψεις. Έχεις πρόβλημα με τη μέση. Γιατί για να πας προς τα εκεί πρέπει να σκύψεις. Για να σου βάλω τα κούρε στον κόλλο. Επειδή λοιπόν είσαι ο Μπαρμπαγιάννης ο Αποστόλης, θέλω να πω το εξής προς όλους τους εργαζόμενους. Ραντεβού στις στράτες του αγώνα, σύντροφοι. ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα δεν υπάρχει, δεν το ασπάζεστε. Γιατί κάποιοι λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι έρχεται από πολύ μακριά και θα πάει πολύ μακριά. Και άρα κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα. Και με Τσίπρα και χωρίς. Θα έρθει και η ώρα να δούμε πως είναι σκορδαλιά δίχως σκόρδο. Το λέει απειλητικά. Και προφανώς δεν εννοεί τον ελληνικό λαό. Απευθύνεται σε συγκεκριμένο κομμάτι του ελληνικού λαού. Τα στελέχη που θα θέσουν θέματα αν τα πράγματα δεν πάνε καλά στις 21 Μαΐου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα βλέπει όλα μαύρα. Όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις, κάνεις αυτό που ξέρεις. Ο κύριος Τσίπρας αυτό ξέρει να το κάνει καλά. Να επενδύει στην τοξικότητα, στην πόλωση, να τάζει πράγματα τα οποία και ο ίδιος φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεται ότι κινούνται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Όχι, δεν άλλαξε καθόλου. Και αυτό φαίνεται και από τα σπότ τα οποία έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρουσιάζονται μια κατάμαυρη Ελλάδα. Μέχρι και αγκινάρες μαύρες είναι. Εγώ δεν έχω ξαναδεί μαύρες αγκινάρες. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει έτσι. Είδα, λοιπόν, μέχρι και αγκινάρες μαύρες είναι. Πράσινες εγώ τις ήξερα. Επειδή είδα το σποτ, πέρα από τα σποτ του ΣΥΡΙΖΑ και την αντίληψή του, οι αγκινάρες είναι πράσινες στο σποτ. Δεν είναι μαύρες. Απλά τις δείχνει σε δύο στιγμές. Η μία είναι μαύρη νύχτα αξιμέρωτα. Και επειδή είναι υποφωτισμένο όλο το σκηνικό, γιατί είναι 5 ώρα το πρωί, ξέρω εγώ τι ώρα, είναι ένα αγρότη πάνω στο αγροτικό που μεταφέρει τις αγκινάρες να πάει να τις πουλήσει και έχει τα θέματα του, γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εκεί φαίνονται λίγο μαύρες λόγω υποφωτισμού, χαμηλού φωτισμού. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Μετά που παρκάρει έξω από το καφενείο που πάει αυτός ο αγρότης να βρει και κάτι άλλο δυσαρεστημένους, είναι πράσινες οι αγκινάρες. Τώρα πώς τις είδε ο Μητσοτάκης μαύρες. Κανείς δεν έχει καταλάβει και δεν το ρωτάει και κανείς δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να είναι καμιά ποικιλία, ξέρω εγώ να ξέρει, καμιά ποικιλία. Είναι μαύρες αγκενάρες. Όπως υπάρχουν και οι μαύροι γίγαντες. Όπως υπάρχουν και τα μοβ κουνουπίδια. Μπρόκολο. Το μοβ νομίζω μπρόκολο. Γενικώς υπάρχει μια πολυχρωμία. Στα λαχανικά παλιά ξέραμε το πράσινο, το κόκκινο, το κίτρινο. Τώρα δεν ισχύουν όλα αυτά. Έχουν αλλάξει. Και γιατί τα περιγράψαμε όλα αυτά τα λαχανικά, τα πολύχρωμα, διότι υπάρχει χρήμα. Να τα αγοράσουμε όλα αυτά, όπως λέει ο κύριος Κέρτσος. Η αλήθεια είναι ότι η έκθεση του ΩΣΑ, για την οποία έχει γίνει μια σχετική συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες, καταγράφει εκτιμήσεις και δεν έχει συμπεριλάβει την συνολική σορευτική αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία ήρθε μέσα στο 2023, η οποία αθροίζει, όπως γνωρίζετε, στο 20%, δηλαδή από τα 650 ευρώ το 2019, ο κατώτατος μισθός πλέον είναι στα 780 ευρώ. Εκπρόσωπε, που ροκάνιζε ο πληθωρισμός, κυρία Τζίμα, ροκάνιζε την εποχή που δεν είχε έρθει καμία αύξηση. Κυρία Τζίμα, ο πληθωρισμός σορευτικά ήταν 8% το 2022, εκτιμάται ότι θα είναι 4,5% το 2023, άρα έχουμε 12,5% πληθωρισμό στα χρόνια του πληθωρισμού, 20% αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα μεικτά. Υπερκαλύπτεται στα μεικτά και στα άρα καθαρά. Στα καθαρά δεν είναι το ίδιο. Στα καθαρά είναι και περισσότερη. Η αύξηση είναι 22% λόγω της μείωσης της φορολογίας που έχουμε κάνει και των ασφαλιστικών εισφορών. Έχουμε 22% αύξηση στον καθαρό κατώτατο μισθό και 12% πληθωρισμό, κυρία Τσίμα. Απλά για να είμαστε ακριβείς με τους αριθμούς. Έχουμε πάρει χρήμα. Είμαστε παραπάνω από τον πληθωρισμό. Τα τεκμηρίωσε εδώ ο κύριος Κέρτσος, τα έφερα από εδώ, τα έφερα από εκεί. Τα έβγαλε παραπάνω από τον πληθωρισμό. Άρα είμαστε απολύτως ευτυχισμένοι, ευχαριστημένοι και μαύρες αγκινάρες και μαύρα κουνουπίδια. Όλα μπορούμε να τα πάρουμε. Άρα ο μόνος δυσαρεστημένος είναι ο αγρότης στο σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ, που μέσα στη μαύρη νύχτα σταματάει στο καφενείο και είναι 5-6 ακόμη κάθονται σε ένα καφενείο 5 ώρα το πρωί. Τα πίνουν εκεί, τα λένε και κλαίνουν τη μοίρα τους και ελπίζουν όλοι αυτοί ότι όταν έρθει ο Τσίπρας θα φέξει και θα είναι καταπράσινες οι αγκινάρες, δεν θα φαίνονται υποφωτισμένες. Αυτά τα πολύ ωραία. Λαός τώρα μέρος δεύτερον. Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις, αγόρι μου? Καλά. Από Αυστραλία σου τηλεφωνώ. Oh, have you eaten kangaroo? Very καλά, very καλά. Έλα να σου πω, είχα μια ερώτηση να σου κάνω και με τρώει τώρα εδώ και κάποιο καιρό. Σε τρώει το μαράζι? Το δικό μου το μαράζι θα σε φάει. Το δικό σου το μαράζι θα με φάει. Πάει χαμένη η ζωή μου τώρα πάει. Ναι, εμένα με τρώνε τα αρχίδια μου. Φάτα κι εσύ. Ο καπετάνιώτης με τι κοσερβοκούτια, τι μάρκα ήταν με αυτά που έσφαζε, θυμάσαι μήπως? Με φλόκο σε σαρδέλα. Τελικά αυτά πρέπει να παίρνω, να θυμάμαι, να θυμάμαι και να αναπολώ αυτές τις ιερές μέρες. Αναπόλα. Αναπολά αγαπώ σε. Πολλά αγαπώ σε αυτό που λέμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα έτσι μία ερώτηση να σα κάνω και αν μπορεί κάποιο να μου απαντήσει. Σα έχει πιάσει πολύ μεγάλο πόνο για το τι θα κάνει η Χρυσή Αυγή στις εκλογές. Μα έχει πιάσει πόνο αν υπάρχει χώρο ακόμα στην πηγάδα. Μη γεμίσουν οι υπόνομοι και δεν πηγαίνουν τα νερά. Ναι, μπορεί να σπάσουν και τα νερά. Επειδή λοιπόν εγώ δεν σε καμία περίπτωση δεν πήρα τηλέφωνο να υποστηρίξω τη Χρυσή Αυγή, όμω δυστυχώ ένα κομμάτι τη κοινωνία του έχει πιστέψει. Είχαν τη δυνατότητα να ακυρώσουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στη Βουλή και δεν το έκαναν. Πολιτικό κόμμα του συστήματο είναι και δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Είχαν την ευκαιρία, ωστόσο, ακούω. Είχαν κάποια ευκαιρία. Περιμένατε κάτι από αυτού, μια προσδοκία υπήρχε. Εγώ δεν είχα καμία προσδοκία, όχι από αυτού, αλλά από ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Και θα πρέπει να ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, να σα ενημερώσω και να το ψάξετε, ότι όλο το πολιτικό σύστημα τη χώρα θα έπρεπε να έχει διαλυθεί αν υπήρχε κράτο. Διότι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφαση του 2008 του δικαστηρίου του Μονάχου για χρηματισμό τα πολιτικά κόμματα τη χώρα. Με βάση λοιπόν αυτή την απόφαση, την αμετάκλητη που έχει καταδικαστεί, επαναλαμβάνω, ο Χριστοφοράκο για χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων τη χώρα, θα έπρεπε τα πολιτικά κόμματα τη χώρα και οι αρχηγοί του να είναι αυτή τη στιγμή μέσα. Συμπεριλαμβανομένου και του Κουκουέ, το οποίο το γνωρίζει και δεν έχει κάνει τίποτα για να αναδείξει αυτό το πράγμα στην ελληνική κοινωνία. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να σα πικράνω, η μαλακία δεν έλειψε ποτέ από τον τόπο. Και χαίρομαι που το διαπιστώνω καθημερινά. Είδα ένα κόμμα που λέγεται Κότε, θα μπορούσε και ένα κόμμα που λέγεται Μαλάκε. Θα συγκέντρωνε πολλού. Αυτό θα έπαιρνε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Το καταλαβαίνω, θα βρίσκατε το αποκούμπι σα. Λοιπόν, χάρηκα. Έλα, αποτιμήθηκα ρε. Ποιοι διασκεδάζουν πιο πολύ από όλους, εκτός από εμάς, ας πούμε, και από εσάς και από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ποιοι διασκεδάζουν πιο πολύ από όλους? Ποιοι? Οι ξένοι, οι μεγάλες δυνάμεις, οι δανειστές μας. Mm. Γελάνε με εμάς. Γελάνε από την αρχή μας και πριν από την αρχή. Γελάς, το ξέρω πως γελάς. Α, όχι, πονάς. Πονάς, το ξέρω πως πονάς. Μα εκείνη που αγαπάς σου έφυγε νωρίς. Και έγινε αγέρα. Και υπουργό πολιτισμού Κύπρου σου τραγουδάω, έλεος. Ναι, ναι. Τρολάρουνε τώρα το Τσίπρα, τον καλεί ο καγκελάριος. Πρέπει να γίνεται παιχνίδι, ρε παιδί μου. Να ανακατεύονται οι τράπουλες συνέχεια. Και με τους πολέμους που έχουμε συνέχεια εδώ γύρω-γύρω, ας πούμε, και παντού. Όλα τα πράγματα, ξέρεις, είναι λίγο ένα παιχνίδι. Παιχνίδια είναι όλα τώρα, μην μπλέκεσαι τώρα, εντάξει. Κέρδους και υποταγής. Βεβαίως τώρα, άσε με τώρα, μην μου ανοίξει το στόμα. Γεια σου Αποστόλη, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι δουλειά θα γίνει τώρα? Ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια για την πολύ ωραία εκδήλωση της Κυριακής. Ήταν πραγματικά φανταστικά και πολύ ωραία και η ξενάγηση που μας κάνανε εκεί οι κύριοι. Δεν τα ξέραμε αυτά τα μέρη, τα έχουμε ακουστά, δεν είχαμε πάει ποτέ. Κακώς βέβαια. Άρεσε πάρα πολύ και στα παιδιά γιατί ήμασταν με τα παιδιά. Είχε πολλές εκδηλώσεις για τα παιδιά και ένιωθες ασφαλής εκεί μέσα. Οπότε τα είχαμε αφημένα να παίζουν από εδώ και από εκεί. Δεν έχω ξαναπάει σε εκδήλωση του Κουκουέ παρόλο που έχω φίλους. Έχεις φίλους και εσύ και ξέρεις. Και ήθελα να πω τα συγχαρητήριά μου και οι μουσικές ήταν πολύ ωραίες, όπως είπε ο Θήμιος, και ζητούσαν για τα παιδιά πότε θα ξαναπάμε. Ήθελα να πω και για την ξενάγηση που μας κάνανε εκεί οι κύριοι. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή και συγκλονιστική. Έγινε, να σε καλά. Με τα κλάματα. Γεια σου. Να σε καλά, φίλε μου. Όντως είναι μια πολύ ωραία επίσκεψη να κάνετε, μια πολύ ωραία βόλτα να πάτε στην Κεσαριανή. Το θυσιαστήριο από τη μία πλευρά έχει και χώρο για παιδιά να παίξουν, να βολτάρετε, έχει και πράσινο, το έχουν φτιάξει κάπως εκεί, και στην απέναντι είναι το μουσείο που μπορείτε μέσα εκεί να δείτε πάρα πολλά για τη συγκεκριμένη ιστορία. Κατά τη γνώμη μου είναι χώρος επίσκεψης, πρέπει να περνάνε τα σχολεία από εκεί, πρέπει να είναι υποχρεωτικό με κάποιο τρόπο, γιατί μέχρι κάποια ηλικία δεν καταλαβαίνει κάποιος να αξιολογήσει τι και πώς, τι πρέπει να δει και τι να βάλει σε προτεραιότητα. Αυτό είναι μια από τις προτεραιότητες. Τέλεια εδώ, πολλοί έχουν φύγει, νέοι έχουν πάει ήδη να δουλέψουν σεζόν στις γαλέρες του τουρισμού, αλλά τελειώνουν όλα αυτά γιατί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα τους βρουν οι ξενοδοχοί άρχες, θα τους βρούνε απέναντι. Οι άνθρωποι του τουρισμού που έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο σε πολλά και έχουν δίκιο κυρίως για το γεγονός ότι πράγματι υπάρχουν σήμερα εργοδότες οι οποίοι εξακολουθούν και καταχρώνται τις δύναμη την οποία έχουν, με αποτέλεσμα οι συνθήκες εργασίας στον τουρισμό να μην είναι ικανοποιητικές. Και θέλω να στείλω και από εδώ ένα μήνυμα, ότι τέτοιου είδους εργοδότες να ξέρουν ότι την κυβέρνησή μας, όσο είμαστε στα πράγματα και εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θα μας βρουν απέναντι. Θα μας βρουν απέναντι. Όπως απέναντι ήταν 4 χρόνια, ή τώρα ξαφνικά έχουμε και τον τουρισμό, γίνεται χαμός εκεί, να σταθούμε απέναντι. Όπως απέναντι ήταν και τα προηγούμενα των 4 ετών, τα 24 χρόνια, γιατί πάντα στον τουρισμό Οι συνθήκες είναι λίγο γαλέρες, όχι σε όλα τα ξενοδοχεία, αλλά στα περισσότερα μπαίνουν τώρα για δουλειά και θα βγουν τον Οκτώβριο. Με συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε, έχουμε ακούσει, έχουμε φίλους γνωστούς και καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Αλλά τελειώνουν όλα αυτά από εδώ και πέρα απέναντι. Σαν σήμερα το 2011 έφυγε από τη ζωή ο καλός μας άνθρωπος. Καλημέρα σας, κύριε Διευθυντά, το και το. Τι πάρθατε, κύριε Μαγκάνα, τι χάλια είναι αυτά, πού βραχήκατε? Έπεσα στη θάλασσα να πιάσω το σταυρό. Κύριε Διευθυντά, έχω έρθει μέχρι εδώ, και μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Έχω 8 χρόνια στην υπηρεσία και δεν έχω πάρει ένα πενινταράκι αύξηση. Αποτέλεσμα, δημόσιος υπάλληλος, θύμα της πλημμύρας. Κύριε Μαγκάρα, ξημερίζομαι τη θέση σας. Θα σας παρακαλούσα όμως να μην επεκταθείτε στο ζήτημα της πλημμύρας, γιατί είναι ένα θέμα που δεν αφορά την υπηρεσία. Όσο για την αύξηση που ζητήσατε, αν δεν κάνω λάθος, παίρνετε 15.000. Μιχτά, καθαρά 13, 8 χρόνια υπηρεσία. Και είχατε ξεκινήσει, αν θυμούμε καλά, με μισθό 5.000. Δηλαδή μέσα σε 8 χρόνια... τριπλασιάσατε το μισθό σας. Και εγώ, εάν θυμούμαι καλά, πριν από 8 χρόνια Πετράλωνα Ομόνια είχε 1 και 10 και τώρα έχει φτάσει 10. Το κατσικάκι είχε 40 δραχμές και τώρα έχει 400. Η κοτούλα είχε 30 και έπιασε τις 110. Το κοκοράκι τσι-τσι-ρι-τσι-τσι. Κι αν τα βάλουμε κάτω με αριθμούς, οι 5.000 που έπαιρνα τότε είναι σαν να παίρνω 25 σήμερα. Και οι 13 που παίρνω σήμερα είναι σαν να έπαιρνα τότε 2.735 και 80. Ορίστε. Άρα, μειώθηκε ο μισθός μου 49,2% μέσα σε 8 χρόνια. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, ζητάω αύξηση. Και όταν λέω αύξηση, εννοώ αύξηση. Κάντε λοιπόν τη μετατροπή από δραχμές, όχι σε δήμητρες, σε ευρώ και ισχύει ακριβώς το ίδιο. Μπορεί να πάει με ένα καστοφωνάκι κάποιος στο διευθυντή της εταιρείας επιχείρησης και τα παιδιά που δουλεύουν στα ξενοδοχεία. Αλλά εκεί αυτοί δεν έχουν ανάγκη, έχουν την κυβέρνηση μαζί τους και να κάνει τους λογαριασμούς. Θανάσης Βέγκος, 1948-1950, έκανε και αυτός μια θητεία ως ανεπιθύμητος φαντάρος στην Μακρόνησο. Εκεί γνώρισε τον Κούνδουρο, του άνοιξε δρόμους μετά. Ακολούθησε την υποκριτική τέχνη με φοβερή μεγάλη επιτυχία και με μοναδικό τρόπο. Και σαν σήμερα το 1987 έφυγε από τη ζωή Δαλιδά, η οποία ήταν Ιταλοαιγύπτια, αλλά έκανε καριέρα στην Γαλλία. Το πραγματικό της όνομα Γιολάντα Κριστίνα Τζιλιώτη, εδώ σε Μάνο Χατζηδάκη. Fortune fabuleuse, mais je n'ai pas besoin de ça. Le bonheur, c'est la fleur à mon oreille, c'est le chant des oiseaux dans le matin, c'est mon cœur qui s'invente des merveilles, même quand tu ne me dis rien. Le bonheur, c'est ta bouche sur la qui coule entre mes mains, c'est ma peur quand j'attends que tu reviennes, et c'est ma joie quand tu reviens. Dans la vie, ce bonheur que tu me donnes, je l'attendais depuis longtemps. Je sais qu'à présent rien ni personne ne pourra m'en donner. Le bonheur, c'est le jour qui me réveille, c'est le ciel sur les arbres que je vois, c'est laisser tous mes rêves de la veille pour ce que tu m'emporteras. Ωραίος Χατζηδάκης, ωραία και η Δαλιδά, η οποία Δαλιδά τρεις έρωτες μεγάλους είχε στη ζωή της και οι τρεις αυτοί άντρες αυτοκτόνησαν ενώ ήταν με τη Δαλιδά. Και η ίδια μια μέρα σαν σήμερα το 1987 έφυγε από τη ζωή αυτοκτονώντας. Και άφησε ένα σημείωμα που έλεγε ότι η ζωή είναι ανυπόφορη. Και όπως έλεγε, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, ότι ήταν επιτυχημένη επαγγελματικά, αλλά δεν ήταν επιτυχημένη στα προσωπικά, όπως τα ορίζουμε όλοι. Ας βάλουμε αυτή τη λέξη, που δεν περιγράφει τίποτα απολύτως. Σε αυτά λοιπόν δεν ήταν τόσο επιτυχημένη. Είναι φοβερή ιστορία της ίδιας, πώς ξεκίνησε από την Αίγυπτο, βγήκε Μις Αίγυπτος, μετά αποκαλυστία, μεταπίδησε, πήγε στη Γαλλία, την αγάπησαν οι Γάλλοι και έχει τραγουδήσει σε 10 γλώσσες τραγούδια. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, κολλάνε διαφημίσεις, εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Είμαι περήφανος που δεν ανήκω στον όχλο. Εγώ ξέρεις τι είμαι, είμαι ψυχρή, σκεφτή τη λέει και υπερβολική. Είμαι τρελή, ψυχρή και υπερβολική. Είμαι κουτσή, κουλή και ανοργασμική. Είμαι σεξουαλική, χωρίς καμιά ντροπή. Είμαι πολύ πλοκή. Που δεν ανήκω στον όχλο και ακούω τον Παύλο τον Πολάκη σε αυτά που λέει και όχι τον τρόπο που τα λέει. Τώρα σε προειδοποιώ, να... δύσκολη περίπτωση είμαι εγώ. Σε προειδοποιώ, άμα είναι να μου λες μαλακίες, ας πω Φουρέιρα καλύτερα. Ρε μαλάκα, άμα λέω μαλακίες, κόφτα και μην τα βάλεις. Όχι, άμα λες μαλακίες, θα στο λέω στα μούτρα του λες μαλακίες. Εγώ έτσι το ευχαριστιέμαι, α, όλα κιόλα. Έλα ρε, έλα. Πες του Τσίπρα ότι η πολιτική αλλά Φίβο, Μαζονάκη, Γκούτσι φόρεμα έπιανε πριν μερικά χρόνια, δεν πιάνει τώρα και δεν πιάνει ειδικά του γελίου, πες του, από τη στιγμή που όταν βγήκε κυβέρνηση ξέσκισε όλη την εργατική τάξη και όλες τις λαϊκές γειτονιές που τώρα γλύφει και προσπαθεί να καλλιεργήσει το ταξικό μίσος για να τον ψηφίσουμε. Εγώ είμαι ένας τύπος που πεθαίνω για τη Νέα Ιωνία, κυριολεκτικά πεθαίνω για την πόλη μου. Στην Ελλάδα δεν έχω γραμμένη στα αρχίδια μου, δεν αισθάνομαι Έλληνας, αισθάνομαι μόνο Ιωνιό της και μικρασιά της. Άφησα προχθές τα λαρίγκια μου στο Βύρονα για τη δόξα Βύρονα. Τα έχω πει στον Ταύρο για το Φωστήρα. Έχω πολύ έντονο το ταξικό μέσα μου της λαϊκής γειτονιάς απέναντι στους πλούσιους. Αλλά ο πούσης ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και σε λαϊκές οικογένειες. Έκοψε τις συντάξεις και από λαϊκές οικογένειες. Έκοψε το ΕΚΑΣ από λαϊκές οικογένειες. Γι' αυτό μη μας οπέζει ο Τσίπρας τώρα ότι και καλά εμείς είμαστε για τη Δραπετσόνα και οι άλλοι είναι για την ΕΚΑΛΗ. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να βολευτούμε με την ιδέα ότι στη Δραπετσόνα πια δεν θα έχουμε ζωή. Το μοναδικό κόμμα το οποίο είναι για το Εγάλεο, για το Περιστέρι, για τη Νέα Ιωνία, για τον Ταύρο, για τον Βύρονα, για την Κεσαριανή είναι το Κουκουέ. Όλα τα άλλα είναι αρχίδια. Μόνο Κουκουέ, Αποστόλη μου. Μόνο Κουκουέ με τα ελαττώματά του. Τώρα, έτσι πως άκουσα το Βαρουφάκι, μήπως και ο Βαρουφάκης μπαίνει στο κάδρο. Δεν υπάρχει τρόπος να φωτογραφίσεις, να ορίσεις τη σημαίνει ναζισμό, τη σημαίνει ρατσισμό. Άσε ρε φίλε, τι. Παρά είναι αριστερός, δεν ξέρω αν το αντέχουμε. Λοιπόν, να σου πω κάτι μόνο για ποια περίπτωση. Είναι χρήσιμο ο Μπαρουφάκης. Κρυφοκουμούνι, κρυφοκουμούνι, ξαφνικά κρυφοκουμούνι. Τέλος πάντων. Εδώ ο κόσμος καίγεται και κανοκρίτωνας επίθεσης στο Κουκουέ για τους ομοφυλόφιλους. Άσε μας. Για το μόνο πράγμα που είναι χρήσιμο ο Μπαρουφάκης, έτσι με μπει ο Μπαρουφάκης, είναι για κάθε χαζογκόμενα και για κάθε κλαρινογαμπρό που λέει δεν ψηφίζει ο Κουκουέ, είναι πολύ μπανάλ. Θα του πει άντε ψήφισε Μπαρουφάκη για να μην πετάξει την ψήφο σου. Μόνο γι' αυτό είναι ο Μπαρουφάκης, για τίποτα άλλο. Έλα. Καφί! Πάμε στη θάλασσα! Να κάνετε μπανάνα! Να σου πω ρε φίλε, για τη συνέντευξη του Κουτσούμπα θέλω να πω κάτι. Αυτό που διέκρινα εγώ είναι ότι αντίθετα με όλες τις άλλες συνέντευξεις που δεν υπάρχει καμία αμηχανία ούτε από τον δημοσιογράφο ούτε και από τον αρχηγό, εχθές είχε μια μεγάλη αμηχανία η ίδια η Λιμπεράκη και φάνηκε πάρα πολύ και στην αποφόλυση. Που σημαίνει ότι προσπαθούσε η Λιμπεράκη να στριμώξει τον Κουτσούμπα και δεν μπορούσε. Να το. Το καταλάβαινε. Τη σου πια. Το υποψιάστηκα. Δεν ήμουν σίγουρο. Θα γίνουμε κόλλος. Θα τη την πω. Καλά που μου το πες. Δεν φαινόταν η αμηχανία τη. Εγώ άλλα κοίταγα. Εντάξει, είναι να κοιτά και τη Λιμπεράκη άλλα πράγματα. Κοίταγα τα μάτια τη. Σε πολιτικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο, πάντα, ναι. Την κοιτούσα σε πολιτικό επίπεδο. Με την έννοια του θαυμασμού όμω. Του θαυμασμού πολιτικού επίπεδου που λέμε. Να σου κάτι άλλο τώρα. Να είσαι τώρα στο καράβι, ρε φίλε. Ακροδεξιά φασιστόμουτρα. Και. Δεν ακούγεσαι, έχει μπουνάτσα. Είμαι λίγο μακριά να. Δεν λοιπόν, πειράζει. Να έχει που λες του μεν Σιριζέου να σου λένε ότι είσαι δεκανίκη τη δεξιά. Ποιο ο Σιριζέο να πει οποιονδήποτε άλλον δεκανίκη τη δεξιά που έχει καταπιεί όλη την πολιτική τη δεξιά. Και να του λέω αυτό είναι θέση και του Αντώναρου. Που λέει αυτή είναι δικιά μου και άμα δεν σ' αρέσει. Α πούμε να χέστηκα. Του λέω στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει. Τέτοια επιχειρήματα λέει. Και ο άλλο το Ούγκανο να πούμε να σου λέει ότι μια χαρά τα βρίσκατε με του Σιριζέου και μαμά έχετε καμία. Τι να του πει τώρα. Δεν χρειάζεται και πολλά.